stand up piloti, lentedes sahiseb piin. Su kirja loen pohmakas, põledes loodan, et üide kartpustes kõrbilles rooman. Kõik selgineb üks kord, ma endale sisendan nii. Roman, nyt selgineb üks kord, ma ettele sisendan nii.